Book 2 95 95 حروف العطف 2 sidesõnad 2 sidesõnad 2 منذ متى لم تعد هي تشتغل؟ Mis ajast ta enam ei tööta? Mis ajast ta enam ei tööta? Mundu zawajiha? Teie abiellumisest? Teie abiellumisest? Naam, hiya lam ta'ud tashtagil mundu an qad tazawajat. Jah, ta ei tööta enam sellest ajast kui abiellus. Jah, ta ei tööta enam sellest ajast kui abiellus. منذ أن قد تزوجت لم تعد هي تشتغل. Sellest ajast kui ta abiellus ei töötada enam. Sellest ajast kui ta abiellus ei töötada enam. منذ أن تعرفا أصبح سعيدين. Sellest ajast kui nad üksteist tunnevad on nad õnnelikud. Sellest ajast kui nad üksteist tunnevad on nad õnnelikud. منذ أن أصبح لهما أطفال صار نادر ما يخرجون. Sellest ajast kui neil lapsed on käivad nad harva väljas. Sellest ajast kui neil lapsed on käivad nad harva väljas. متى تتصل هي بالتليفون؟ Millal ta helistab? Millal ta helistab? هل أثناء السير؟ Siis kui ta sõidab. Siis kui ta sõidab. Naam. Athna ma hiya taqud al-sayyara. Jah, siis kui ta sõidab. Jah, siis kui ta sõidab. Hiya tatakallam bit-telefon athna ma hiya taqud al-sayyara. Ta helistab siis kui ta sõidab. Ta helistab siis kui ta sõidab. هي تشاهد التلفزيون أثناء ما هي تكوي. Ta vaatab telekat kui triigib. Ta vaatab telekat kui triigib. هي تسمع الموسيقى أثناء ما هي تعمل واجباتها. Ta kuulab muusikat samal ajal kui oma ülesandeid täidab. Ta kuulab muusikat samal ajal kui oma ülesandeid täidab. لا أرى شيئاً عندما أكون بلا نظارة. ما ei näe midagi kui mul prille ei ole. ما ei näe midagi kui mul prille ei ole. لا أفهم شيئاً عندما تكون الموسيقى هكذا عالية. ما ei saa millestki aru kui muusika on nii vali. ما ei saa millestki aru kui muusika on nii vali. لا أشم شيئاً عندما يكون عندي زكام. ما ei tunne midagi kui mul on nohu. ما ei tunne midagi kui mul on nohu. سنأخذ سيارة أجرة إن هي أمطرت. Me võtame takso kui vihma sajab. Me võtame takso kui vihma sajab. سنسافر حول العالم. إن نحن ربحنا في اليا نصيب. Me reisime ümber maailma kui lotoga võidame. Me reisime ümber maailma kui lotoga võidame. سنبدأ بالأكل إن لم يأتي بعد قليل. Me alustame söömisega kui ta varsti ei tule. Me alustame söömisega kui ta varsti ei tule. الرجاءُ الذهاب إلى www.book2.de لمطالعة الكتب مع الدروس الصوتية